أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Değerli Kur'an dostları, geçen dersimizde İsra suresinin 21. ayetine kadar işlemiştik. Hatırlayacak olursanız o ders, insanın ebedi istikbali konusunda bir takım ilahi uyarılar taşıyan ayetler vardı. Bu ayetlerle son bulan geçen dersimizin devamı olarak bugün 22. ayet doğrudan sözü tevhide getirerek diyor ki: "La tec'al ma'allahi ilahen ahara فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُولًا." Ey insan! Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. Sonra kınanmış olarak bir köşeye atılıp, orada bir başına kala kalırsın, otura kalırsın. Yani Allah'tan mahrum kalırsın. Her şeyini ona borçlu olduğun halde, onsuz olduğunu zannetmek, Allah'tan mahrum kalmak, aslında hayattan mahrum kalmaktır. Onun için sözün özü tevhiddir. Varlığın sırrı tevhiddir. Hayatın anahtarı tevhiddir. İnsanın anlamı tevhiddir. Bu ayetle başlayan bir dizi ayet, Hazreti Musa'ya verilen ilahi talimatları da içerir. Kur'an'da sadece burada değil, bura dışında En'am suresinde de bu talimatlardan bir kısmı vardır, yer alır. Fakat burada Hazreti Musa'ya verilen bu talimatlar, belki biz buna Furkan da diyebiliriz. Çünkü Hazreti Musa'ya Kur'an'da defaatle kitap ve Furkan verildiği ifade buyurulmaktadır. Kitap ve Furkan. Dolayısıyla buna iyiyi kötüden, doğruyu eğriden, hakkı batıldan ayıran hükümler manasına. Hatta Kur'an'da kullanılan bir takım hikmet terimleri de yine bu talimatlara denk düşebilir. Onun için bu talimatların ilki, Hazreti Musa'ya verilen emirlerde olduğu gibi, Resulullah'a verilen emirde de tevhiddir. Allah'ı birlemedir. Aslında bu tüm vahiylerin kaynağının aynı olduğunu, aynı kaynaktan beslendiğini ifade eden bir husustur. Tüm peygamberler aynı temel ilkeler üzerinde mesajlarını iletirler. Hazreti Musa, Hazreti İsa ve Hazreti Muhammed aleyhisselam ecmaîn, hepsi de insanlığı bu temel değerlere çağırmışlar ve bu değerler etrafında Allah'a kulluk ve yeryüzünde yaratılış amacına uygun bir hayatı inşaya davet etmişlerdir. İşte burada da birinci emir olarak tevhid geliyor. Ve muhatap olan insanın Allah tasavvuru inşa ediliyor. Çünkü sadece Allah'a inanmış olmak yetmiyor. Nasıl bir Allah'a inandığınız sorusu çok önem kazanıyor. Eğer inandığınız Allah, Allah'ın kendisini tanıttığı gibi bir Allah değilse, Allah inancınız Allah tarafından tespit ve belirlenmemişse, o zaman Allah'a inanıyormuş gibi dursanız da aslında inanmamış sayılıyorsunuz. Çünkü müşrikler de Allah'a inanıyorlar. İnanıyorlardı. Kendilerine sorduğunuzda Kur'an'ın bize haber verdiğine göre sizi kim yarattı dediğinizde Allah diyorlar. Gökten yağmuru kim indiriyor? Yerden rızkı kim yetiriyor, bitiriyor dediğinizde Allah'tır diyorlar. Kur'an لَيَقُولُنَّ اللّٰهِ Sor onlara, bak Allah'tır diyecekler. Fakat problemleri uzak bir Allah'a inanmaktı. Hayatlarına karışmayan, bulaşmayan, hayata müdahil olmayan, hayatı bizzat dizayn etmeyen bir Allah inancı. Yani yaratıp bırakan ve geri çekilen bir Allah inancı. Bu mesafeyi onlar başka şeylere ilahlık isnat ederek, yakıştırarak kapatmaya çalıştılar. Uzak Allah inancı Allah'la aralarındaki varsaydıkları evham ürünü olan mesafeyi kapatmak için bir takım aracılar arama ihtiyacı hissettirdi. Onlar da aracılar buldular. Onun için ya putlar ne? Allah'a inanıyorsanız dediğiniz zaman alacağınız cevap şu oluyordu. Yine bunu da Kur'an'dan öğreniyor. لِيُقَرِّبُونَا اِلَى اللّٰهِ زُلْفَ Bunlar bizi Allah'a yaklaştıran aracılar, vasıtalar, vesileler diyorlardı. Dolayısıyla insanlık tarihi boyunca tüm peygamberlerin getirdiği ebedi çağrının ilk maddesi tevhid inancı olmuştur. Tevhid inancı İçeriği itibariyle, sonucu itibariyle, menfaati itibariyle Allah'ın yararına bir inanç değildir. Çünkü şirk ve küfürden Allah zarar görmez. Eğer zarar görmüş olsaydı, tevhid inancından da Allah'ın yararı var, çıkarı var derdi. Fakat tüm akidevi ve imana ilişkin sapmalardan en büyük zararı gören insanoğludur. Onun içindir ki tevhidin yararı da insanoğlunadır. Allah insanın yararına olarak tevhidi emretmiştir. Çünkü tevhide ilişkin bir sapma eşya arasındaki o muhteşem irtibatı, bağlantıyı, bağıntıyı, bağı görememekle sonuçlanır. Varlıklar arasındaki o muhteşem bağı göremeyen, varlık hiyerarşisini olduğu ve yaratıldığı gibi kavrayamaz. Bunu kavrayamayan, varlığı Allah'ın koyduğu yere koymaz. Onu yerinden eder, zulmeder. Sadece varlığa, eşyaya zulmetmekle kalmaz. Sadece tabiata zulmetmekle kalmaz. Aslında en büyük zulmü kendisine eder. Çünkü kendisini Allah'ın koyduğu yere koymaz. Dolayısıyla rolünü oynamaz. İlahi senaryo içinden kendisine güzel bir rol seçmez. Allah'ın arzu ettiği, istediği rolü değil, arzu etmediği, istemediği rolü seçer. İradesine zulmeder ve dolayısıyla kendisine zulmeder. Allah'tan aldığı imkanları Allah'a karşı kullanmaya kalkar ve akıbeti fena olur. Onun için işte bütün bu tehlikelerden uzak tutmak için, bütün bu tehlikelerin ana sebebi, temeli olan tevhiddeki sapmayı önlemek. Akidedeki, inançtaki sapmayı önlemek için tüm vahiyler muhataplarını önce tevhide çağırırlar. Ve tüm peygamberler de ümmetlerini önce tevhide çağırırlar. Çünkü tevhid istikamet açısıdır. Tasavvur ve akıldaki istikamet açısı düzeltilmeden eylemdeki yanlışlıklar, yamukluklar, hatalar düzeltilemez. Eğer temelde konuşlanması hatalıysa son katın düzeltilmesi mümkün değildir. Onun temelinde yamukluk ve yanlışlık varsa, yanlış bir yere temel atılmış ve o temel üzerine yükseltilmişse bina, düzeltilmesi de yine temelden olacaktır. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّهِ Zira senin Rabbin başkalarına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bu da bir üstteki 22. ayetin devamı sayılması gereken bir ibare. Tevhidin içeriğini tamamlayan bir ifade. Yalnızca kendisine kulluk etmek tevhidin bir parçasıdır. Bir Allah'a inanıyor olmak yetmez. Bir Allah'a sadece ona yöneltmek, kulluğunuzun istikametini sadece ona ayarlamak şarttır. Onun dışındakine kulluk edenler tek bir Allah'a inandıklarını söyleyemezler. Yani kula kulluk edenler, eşyaya kulluk edenler, Allah dışındaki herhangi bir varlığa, herhangi bir mükemmel niteliği yakıştıranlar, ki mükemmel tek varlık vardır, o da Allah. Onun için herhangi bir mükemmellik, Allah dışındaki herhangi bir varlığa, isterse o aziz olsun, isterse peygamber olsun, yakıştırır. Çünkü her tür mükemmelliğin yakıştırılacağı yegane varlık Allah'tır. Onun için وَلَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنَى En güzel nitelikler, en güzel özellikler, en güzel vasıflar, yani her tür mükemmellik ona aittir. İkinci ilke. وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Bir de ana babaya iyilik etmeyi emreder. İnsan varlığının makro ve mutlak anlamda sahibi Allah'tır. Çünkü insan makro manada, mutlak anlamda varlığını Allah'a borçludur. Fakat mikro anlamda, mukayyet manada insan varlığını ana babaya borçludur. Onun için de tevhid ilkesinden sonra çok ilginçtir. Anne babaya ihsan ile, yani güzellikle muamele, iyi davranış sergileme talimatı geliyor. Buradan tevhid ile anne baba arasında, ona ihsan ile davranma arasında, güzel davranış arasında nasıl bir ilişki kurulabilir diye bir soru gelecek olursa, biliyorsunuz tevhid akidenin birliğidir. Vahdet ise sosyal birliktir. Yani sosyal tevhid. Sosyal tevhid olan vahdetin çekirdeği ailedir. Ailenin çekirdeği de anne ve babadır. Çünkü aile ağacının kökü budur. Bu kök olmadan ne gövde, ne dallar, ne meyve olamayacaktır. Onun için Kur'an sadece akidedeki bozulma, çürüme ve kokuşmayı düzeltmez. Aynı zamanda toplumdaki kokuşmanın da önüne geçer. İnsanın tüm eylemlerindeki bozulmanın temel sebebi nasıl akidevi sapma ise, tevhid inancındaki sapma ise, sosyal felaketlerin hemen tamamının temelindeki sebep de ailenin çözülmesi ve bozulmasıdır. Onun için ailenin kökenini temsil eden ebeveyni, anne babayı Kur'an öne çıkarıyor ve onlara ihsan ile, yani güzel davranışı öngörüyor. Fakat buradan anne babaya itaatle ihsanı karıştırmamak lazım geldiğini açıkça anlamak lazım. Burada herhangi bir itaat emri değil, ihsan emri vardır. İhsan, iyi davranış sergilemek, gönül alıcı davranış sergilemek. Fakat itaat farklı. Kur'an birçok ayetinde eğer masiyete çağırıyorlarsa, eğer günaha, isyana ya da Allah'ın çağırdığı yönün aksi istikamete çağırıyorlar, onu telkin ediyorlarsa itaat etmemeyi, yani hatta şunu açıkça söyler: evelev kâne âbâuhum lâ ya'lemûne şey'en ve lâ yehtedûn. Ya babaları, burada ataları anlamına da gelir. Zaten ata içine birinci babadan itibaren tüm geçmiş girer. Ya bir şey bilmiyor idiyseler, ya akletmiyor idiyseler, ya hidayette değilseler de mi onları takip edecekler? Onun için aileyle hakikat örtüştürülmez. Yani hakikatin ölçüsü anne baba da olmak üzere, dahil olmak üzere herhangi bir yakın değildir. Bunun böyle olmadığını Kur'an oğul örneğinde Hazreti Nuh'un oğlunu, baba örneğinde Hazreti İbrahim'in babasını, eş örneğinde, kadın örneğinde Hazreti Lut ve Hazreti Nuh'un eşlerini, koca örneğinde aziz anne, Asiye annemizin kocası Firavun örneğini, amca örneğinde Hazreti Peygamber'in amcasını hem de ismen Kur'an'a geçirerek verir. Bunlar, bütün bunlar hakikatle kan bağı arasında doğrusal bir ilişkinin olmadığını gösteren tipik örnekler. Mesela Kur'an قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ Tevbe suresinin 24. ayet. قُلْ اِنْ كَانَ آبَاءُكُمْ وَاَبْنَاءُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ De ki, eğer babalarınız, oğullarınız, çocuklarınız, kardeşleriniz, eşleriniz, aşiretiniz, kabileniz, ırkınız, ulusunuz. Ve emvalun iktaraftumuha. Kazandığınız, yığdığınız, gözünüz gibi kolladığınız mallarınız. Ve ticaretun tahşevne kesâleha. Düşmesinden korktuğunuz ticaretiniz. Ve mesâkinu terdavneha. İçinde kurula kurula rahatlıkla oturduğunuz evleriniz, köşkleriniz, saraylarınız. Ehabbe ilayhi. Ve mesâkinu terdavneha. Ahabbe, ben mana olarak vereyim, metin olarak hatırlayamadım. Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda tüm çabanızı harcamaktan daha hayırlıysa, feterabbesu hatta ye'tiyallahu bi emri. Allah'ın bela emri gelinceye kadar bekleyin. Bu babanın da dahil edildiği bir dizge. Onun için itaatle ihsan ile muameleyi karıştırmamak lazım. İnsan güzel muamele yapmakla emrolundu. Fakat mutlak itaat yalnızca Allah'adır. İnsan elbette yakınlarını sevecektir. Fakat Allah'tan daha fazla değil. Evet. İşte bu ayette olduğu gibi. La ta'te fil masiyye. Masiyette itaat yoktur. Yani Allah'a isyan hususunda kula itaat yoktur ilkesi dinin temel ilkesidir. Bu manada Kur'an'ın anne babaya ihsan ile muamele ilkesi yanlış anlaşıldığında bugünün birçok mümin genci gerçekten sıkıntıya düşecektir. Eskiden anne babalar evladı için duaya gelirlerdi. Evladım yoldan çıktı. Günaha girdi, asi oldu, dua edin de Allah akıl fikir versin, istikamet, iman, ihsan versin diye. Şimdi tersine döndü, çocuklar geliyorlar, kızlar geliyorlar, oğlanlar geliyorlar. Diyorlar ki, annem, babam Allah'a asi oldu, yoldan çıktı, dua edin de Allah akıl fikir versin. Dua edin de Allah yoluna girsinler. Dua edin de onlara Allah bir inşirah, gönül açıklığı versin ve imanı sevdirsin. Dedim, ah, iş tersine döndü. Onun için gerçekten de ihsan ile muamele esastır. Eğer imanınızı İlk paylaşması gerektiğini düşündüğünüz kimseleri sıraya dizseniz, bunların en önünde anne babanız gelir. Kim istemez? Yine güzelliğinizi ve sevabınızı paylaşmanız gereken kimseleri sıraya dizseniz, ilk sırada anne baba gelir. Onun için iman, ihsan, güzel amel, Allah'a itaatinizden bile yararlanmasını istiyorsanız yine güzel davranın. Ki güzel davranışla onların gönlünü Allah'a, Allah'ın dinine yardıma, hizmete, dine katkıya ısındırabilirsiniz. İmma yeblughanna indekel kibara ahaduhuma ev kilahuma. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍ وَلَا تَنْهَرْهُمَا. Sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Aksine onlara gönül okşayıcı sözler söyle. Gönüllerini al. Yani güzel söz bile anne babaya verilmiş en büyük ikramdır. Onu esirgeme. Zaten senden çok şey istemezler. Güzel bir söz onların gönlünde güller açıracaktır. Onun için de güzel sözü esirgeme. Üf bile deme. Üf bile demek yasaklanmışsa, hoş görülmemişse, tabii ki ondan öte anne babaya el kaldırmayınız, onlara sopa çekmeyiniz falan diye bir emir beklemenin gereği olmaz. Çünkü fahval hitap, hitabın gelişinden, sözün gelişinden eğer hafifi yasaklanmışsa ağrının da doğal olarak yasaklandığını anlarsınız. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. Ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. Ve de ki Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla, göze de, dua et. Tabii buradaki dua yaşayan ebeveynlere dua olduğu açıktır. Zaten onlardan biri ya da ikisi yanında yaşlanırsa diye başlıyor. Onun için de bu ayetin Mümtehine 4'teki Hazreti İbrahim'in reddedilen duasıyla bir alakası kurulamaz. Hazreti İbrahim babasına dua etmiş ve babasına ettiği dua kabul edilmemiş, reddedilmişti. Kur'an Mümtehine 4. ayette bunu dile getirmişti. Fakat yasak olan dua etmek değil, onu görüyoruz. Duası reddedilmişti. Kaldı ki bu ayet diri anne babalar için duayı öngörüyor. Hazreti İbrahim'in babası ise küfür üzere mühürlenmişti. O onu biliyordu çünkü davet etmiş ve davetini reddetmişti. Onun için bu ayetin Mümtehine 4 ile hükmünün iptal edildiğini, yani nesh edildiğini söylemek de çok fazla tutarlı olmasa gerek. Rabbukum a'lemu bima fi nufusikum in tekunu salihin. Ey insanlar! Rabbiniz içinizde olan biteni çok daha iyi bilir. Yeter ki siz iyiliği özümseyenlerden olun. Salihlerden. Yani iyilik yapmayı artık hayatının bir tarzı haline getirenlerden olun. Salih olmak bu demektir. İyiliği hayat tarzı haline getiren. Bu hemen anne babaya iyi davranma talimatının arkasından böyle bir cümlenin gelmesi bize hemen şunu hatırlatıyor ki kasıtsız kusur ve sana karşı kırılıp gücenmelerini Allah görür zaten. Yani onların gücenikliğinin haklı ya da haksız sebebe dayanıp dayanmadığını Allah bildiği için sen özünde iyi olmaya bak. Özünde iyi olursan, iyiliği içselleştirir, iyiliği hayat tarzı haline getirirsen, onların senin kastetmediğin halde yanlış anlamalarından dolayı kırılıp gücenmeleri ya da bir takım başka nedenlere dayalı olarak sana karşı tavır koymalarının gerçek nedenini Allah çok iyi bilir. Hatta bu ayetin bu yorumunu ayetin son cümlesi çok daha güzel onaylıyor. فَاِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّابِينَ غَفُورًا. Hiç aklından çıkarma ki o hatada ısrar etmeyip kendisine yönelenler için fazlasıyla bağışlayıcıdır. Evet. Neden? İşte burada deminki yaptığım yorumda olduğu gibi, eğer özünüzde iyiyi kastetmişseniz, iyiyi istemişseniz, iyiliği içselleştirmişseniz, sizin tavır ve davranışlarınızdan olmayacak sonuçlar çıkaran ve bunu da bahane kılarak size tavır koyan anne babanın bu tavrına Allah aldırmaz. Çünkü Allah tavır ve davranışların özüne, sebebine, ta yüreğin içinde, tasavvurda, akılda yatan ilk sebebine bakar. Onun için evvabin sözcüğünü Said bin Cübeyr, evladın tavrının ebeveynin tarafından nasıl algılandığı değil, özünde hayır ve iyilik taşıyıp taşımadığı ile açıklamıştır. Yani özünde iyilik ve hayır taşıyorsa o evvabindendir. Allah'a yönelenlerdendir. Dolayısıyla hatta bazen öyle olur ki Allah'ın razı olduğu bir amelden anne babanızı razı edemeyebilirsiniz. İkisi arasında sıkışıp kaldığınız durumlar bile olabilir. Bu durumda onlara güzel söz söylemek ama ameli, eylemi Allah'ın razı olduğu biçimde koymak. Onların gönlünü almak fakat Allah'ın razı olacağı, gönüllerin özünü bilen Allah'ın razı olacağı istikamette bir tavır koymak. وَاَتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْك۪ينَ وَابْنَ السَّب۪يلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذ۪يرًا. Yine insanoğluna yönelik uyarılar bunlar. Sadece Hazreti Peygamber'e yönelik saydığımızda, Kur'an'ın muhatap alanını bir kişiyle sınırlamış oluruz ki, bu hiç de doğru değil. Kaldı ki bu tavırlar, bu hitap, yukarıda da olduğu gibi Resulullah'ın yanında besleyip büyüteceği bir anne babasının olmadığını biliyoruz. İnsanoğlunun tümüne hitaptır. Onun için biz de ey insan hitabıyla anlıyoruz bunu. Yakınlık sahibine hakkını ver. Düşküne ve yolda kalmışa da hakkını ver. Fakat sakın ola ki elinde avucundakini amaçsız bir biçimde saçıp savurma. Akrabanın düşkün ve yoksulu zaten buradaki miskin ve İbn-i Sebil yolda kalmış içine girer. Yani akraba da olsa, düşkünse, yoksuldan daha öte bir şey miskin. Birçok ayrım getirilmiş bu iki kavrama ama En makul ayrım fakirle miskin arasındaki şudur. Fakir, bizde fakir dediğimiz şey, yoksulluğu açık olan ve herkesin bildiği. Miskin ise dışarıdan yoksulluğu bilinemeyen, varsıl gibi görünüp ama hakikatte içeriden yoksul olan. Onun için akraba da olsalar bunlar zaten kapsama dahildir. Buradaki hak o zaman ve ati zel kurba hakka. Yakınlık sahibi olanların hakkını verin emrinden kasıt daha başka bir şey olsa gerek ki akrabalık ilişkisinden dolayı oluşan hukukun istismar edilmemesi emrediliyor. Mesela miras hadiselerinde, mesela ortaklık hadiselerinde, mesela akraba ile alışveriş, amcadır, yeğendir, amca çocuklarıdır. Bu gibi yakın akrabalıklarda güçlü akraba, güçsüz akrabanın hakkını kimi zaman gasp eder. Akrabalık bağlantısından dolayı da güçsüz olan sesini çıkaramaz. Yani diğeri akrabalık bağlantısını istismar ederek hak gaspına yönelir. İşte burada söylenen odur asıl. Buradaki tebzir yasaklanan, yani saçıp savurma deniliyor ya, elinde avucundakini amaçsız biçimde. Aslında bizr, çekirdek demek. Hatta kuru üzüme de denilir. Her şeyin çekirdeğine de verilebilir. En küçük olan demek. Fakat burada miktarla ilgili değil demiş büyük müfessir Mücahit. Buradaki tebzir aslında nitelikle ilişkilidir, nicelikle değil. Yani verilen şey az da olsa, çok da olsa amacı nedir? Amaçsızca harcamaktır tebzir. Amaçsızca, saçıp savurmak, amaçsızca yele vermek, hedefiyle ilgili yani. Ne olurmuş amaçsızca saçıp savurulursa, amaçsızca saçıp savurmak neden yasak olsun derseniz, bu israf olur, israf haramdır. Benim değil mi diyecekse biri, bu tam da kapitalist mantığıdır. Hayır, senin değil, sana emanet. Emanete ihanet olur. Mutlak değildir hiçbir mülkiyet, mukayyettir. Onun içinde benim değil mi diyerek servet sana ait olsa bile istediğini yapamaz. Çünkü o sana emanet. Fakat bunu bir kapitaliste nasıl izah edersin? Nasıl açıklarsın? Servet benim değil mi, istediğimi yaparım diyen bir mantık, bir akıl israfı anlayabilir mi? İşte Rabbimiz akılları terbiye ediyor vahiyle. İşte Kur'an aklı ve tasavvuru inşa ediyor. Yani adam yontuyor, adamı adam ediyor. Yoksa izah edemezsiniz, açıklayamazsınız. Ne olurmuş? Bakın yine Kur'an'dan öğreniyoruz. İnnel mubezzirine kânû ihvâneşşeyâtîn. Çünkü amaçsızca saçılıp savrulanlar ve savuranlar çok geçmeden şeytanın kardeşleri olup çıkarlar. Buradaki olup çıkarlar, kardeşleridirler diye de çevirmek mümkün kısa yoldan. Fakat olup çıkarlar diye çevirmemin sebebi, gerekçesi, kânû nakıs fiiline, yardımcı fiiline, keynunet değil de sayruret anlamı vermem yüzünden. Yani kökende öyle değil, daha sonradan bir fiil, bir eylem dolayısıyla o sonuç elde edilmiş. Olup çıkarlar. Önceden şeytanın dostları değildiler. Ama saçıp savurmaya, amaçsızca harcamaya başladıklarında şeytanın dostu olurlar. Neden ve nasıl? Çok basit. Çünkü günah sektörü rantiye tarafından beslenir. Rantçılar besler günah sektörünü. Saçıp savuranlar besler. Saçıp savuranlar kolay yoldan kazananlardır. Hatta haksız kazananlardır. Bedel ödemeden kazananlardır. Ve her yerde günah sektörünü bunlar besler ve finanse ederler. Günah sektörünün finansörleri kolay yoldan para kazananlardır. Emeksizce kazananlardır. Rantçılardır. Haksız kazanç sahipleridir. Ve tabii faizciler, tefecilerdir. Faizin yasaklanmasının temel sebebi de budur zaten. Onun için israf da yasaktır. Çünkü günah sektörünü besler. Fuhuş, kumar, içki, uyuşturucu ve her türlü buna benzer toplumsal ve bireysel kokuşmuşluğun finansörlerine bakın, kolay yoldan kazananları göreceksiniz. Zaten bu sektörler kolay yoldan kazananların sırtından yine kolayca kazananları, bedava kazananları doğurur ve günah sektörü küfür sektörüne dönüşür. Artık o toplumu kangren eden bir yara gibi sarıp sarmalamaya başlar ve sonunda toplum kötürüm olur. Toplumu teslim alır. Günah sektörünün besledikleri beslemeler ayak içen baş olur. Ve o toplumda artık dürüst, helal kazanan, namuslu, alnının teriyle kazanan insanlar değil, günah sektörünün beslediği insanlar el üstünde tutulmaya başlar. Ve o toplumun ciğerpareleri olan çocuklar, kendilerine helal kazananları değil, günah sektöründen kazananları örnek olarak alırlar. Ve işte o toplumun geleceği de böylece yok olur, helak olur. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا Zira şeytan Rabbine karşı pek nankör idi. Yani şeytanın dostu olmaya kalkıyorsunuz, Allah'ın değil de. Şeytanla işbirliğine kalkıyorsunuz. İşte buna da Allah'ın sizi sınamak için verdiği servet neden oluyor. Tıpkı Karun örneğinde olduğu gibi. Servet. Size emanet ve imtihan için verilmiş bir imkanı Allah'a karşı kullanmaya kalkmak. Aslında size karşı, kendinize karşı kullanmak. وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَبِّكَ تَرْجُوهَا Ve eğer sen kendin, umut kapın olan Rabbin katından gelecek bir rahmet ve lütfu arama çabasında olduğun için muhtaçları geri çevirme durumundaysan, yani senden isteyenin ihtiyacını karşılayamayacak, şu anda yok ama gelirse veririm diyecek durumdaysan, böyle sen de biraz muhtaç durumdaysan, فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا En azından onlara gönül alıcı bir söz söyle. Değerli dostlar, koca ilahi vahyin işi gücü yok da, yoksulların gönlünü mü görüyor demezsiniz değil. İnsanın gönlünü görüyor. Vahyin merkezi insandır. Vahyin amacı insanın mutluluğudur. Bakınız, Allah'a güzel söz söyleyin demiyor. İnsana, üstelik hor görülen, yoksul, toplumun en düşkün tabakasına bir çift güzel sözü esirgemeyin. İnsan onurunu ve haysiyetini korumayı esas alıyor. bize asıl dikkat edeceğimiz noktanın o olduğunu söylüyor. İnsanlara iyilik yapmak için varsıl olmak şart değil diyor bu ayet. Yani servetinizin olması şart değil iyilik yapmak için. Servetiniz olmasa da iyilik yapabilirsiniz onların onurunu koruyarak. İnsanca davranarak bu şart. Varsıl olmak şart değil, insanca davranmak şart. Bu ayetin muhatabı herkestir. Zaten Hazreti Peygamber daha önceden Rabbinden rızık garantisi almıştı. Taha suresinin 131 ve 132. ayetleri bunun delilidir. Onun için bu ayetin muhatabı önceki ayetler gibi hepimiz, bizleriz yani. Sen diyor, ey bana muhatap olan kişi. La nes'eluke rizkan, nahnu nerzukuk diyordu mezkur ayetler. Senden biz rızık istemiyoruz. Yani rızık kazanmak için çaba göstermeni istemiyoruz. Seni biz doyuracağız. Ve la tec'al yedeke meglûleten ilâ unukuk. Yine sen ey insan, ne ellerini boynuna bağlayıp cimrilik yap, ve la tebsudhâ kullel bast, ne de onları büsbütün açarak saçıp savur. فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا O takdirde sen, kınanmış olarak gözden çıkarılıp pişmanlık içinde bir köşede kala kalırsın. Dengeli davranış. Bakınız, ne elini açıp saçıp savur, ne de sık suyunu iç. Dengeli davran servet konusunda. Servet emanettir. Ne emanete ihanet et, israf et, günaha ver, ne de kendini yoksul bırakacak kadar dengesiz bir harcama sistemi ya da sadaka bile olsa, zekat alacak duruma gelecek şekilde zekat vermek hiç kimseye önerilmemiştir. Aksine bir ömür boyu zekat verebilecek şekilde zekat vermek. Çünkü zekat vermek, zekat verecek gelire sahip olmaktır. Bir insan zekat vermekten düşürecek bir şekilde tasadduk etmemeli. Çünkü süt veren ineğin kesilmesi anlamına gelir. O sürekli zekat makinesi, sürekli veren el olmalı. Onun için de dengeye davet eden muhteşem bir ilke. Aslında bu sadece servet konusunda değil, harcama rejimi konusunda değil, her alanda dengeyi öngören bir vahiy, Kur'an vahiy. اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ Kuşkusuz senin Rabbin, hak edenin rızkını kolaylaştırmayı, hak etmeyenin rızkını da sınırlandırmayı diler. Aslında mot a mot, harfiyen bu ibarenin manası şöyle gibi gözükür. Senin Rabbin istediğine rızkı sınırsız açar, istediğine sınırlar. Fakat buradaki yeşa fiili iki faili birden görür. İsteyenin rızkı genişletilmesini isteyenin rızkını genişletir. Elleriyle rızkını daraltanın rızkını daraltır. Yani kişinin eylem, irade ve çabası Allah'ın kendisi hakkındaki dilemesinin temelidir. Onun için de benim çevirim yeşa fiilini iki failin gördüğü anlamındadır. Vermeyi dilemeseydi, dilemeyi vermezdi. Sözü ne kadar doğru. Onun için Kur'an'da birçok yerde Mesela yudillu men yeşâ ve yehdi men yeşâ. İstediğini saptırır diye çevirmem. Sapmayı isteyeni saptırır. Doğru yola gelmeyi dileyeni de doğru yola yöneltir diye çevirir. Çünkü oradaki yeşa fiilleri de iki fail, iki öznelidir. Kapitalizm, açlık evrenseldir. Kaynaklar sınırlıdır. Mantığının ürünüdür. İslam'ın ekonomi mantığı ise rızık evrenseldir. Allah rezzaktır. Allah sınırsızdır. Vasi'un alim. Buna dayanır. Ve tarih boyunca İnsanlık tarihinin bize verdiği tecrübe, bir yerde nüfus artışından dolayı insanlar aç kalmamışlardır. Aç kalışları başka nedenlerden. Ya sömürüye maruz kalmışlar, ya günah toplumu olmuşlar, ya tembel olmuşlar, ya israf toplumu olmuşlar, ya Allah'a asi olmuşlar, ya ellerine verilen imkanı çarçur etmişler, har vurup harman savurmuşlar, ya da zalimler onların ellerindekini haksızca almışlar, yani dengesiz gelir dağılımına maruz kalmışlar ve sömürüye muhatap olmuşlardır. Onun için İslam ekonomisinin temel mantığı, rızık evrenseldir. Allah rezzaktır. Allah sınırsızdır. Dolayısıyla rızık sınırsızdır. Bugün uzmanların hesaplamalarına göre dahi, bugün yeryüzündeki topraklar, üzerinde beslediği nüfusun, kimi zaman 10 katını, kimi zaman 20 katını, kimi zaman 60 katını besleyebilecek bir potansiyele sahip olduğunu işin uzmanları söylüyor zaten. Allah ona o potansiyeli yerleştirmiş. Onun için de bitkiler ıslaha açık yaratılmış. Kültüre açık yaratılmış. Bir bitkinin kültürünü elde ettiğiniz zaman ya da aşıya açık yaratılmış. İnsanı doğduktan sonra aşılayamazsınız. Fakat bir ağacı kendi familyası içerisinde bir başka yemişsiz bir ağacı yemişli bir ağaca aşılayabilirsiniz. Meyve vermez bir ağaç olarak çıkmışken aşınızdan sonra meyve verir bir hale dönüşür. Hatta her aşı o ağacın verimliliğini kat kat artıran bir müdahaledir. Bu da gösteriyor ki aslında kaynaklar sınırlı değildir. Fakat insan nankördür. Ve günümüzde yeryüzündeki gelir dağılımı ve 800 milyon insanın açlıkla burun buruna yaşaması ve yılda 3 milyon çocuğun yetersiz beslenmeden ölüyor olmasının sebebi rızık yetersizliği değil. Allah yeryüzüne rızkı yetesiye takdir eder. Fakat yeryüzünün sakinleri birilerinin rızkına da konar. Haksızca saldırır. Yoksulun hakkını vermez, vermediği için de açlık baş gösterir. Bunun sorumlusu yeryüzüne Allah'ın yetesiye takdir ettiği rızkı adil bir paylaşımla paylaşmayanlardır. İnfak etmeyenlerdir. Allah'ın ısrarla emrettiği infak, sadaka, zekat emrini yerine getirmeyenlerdir. Serveti Kur'an'ın dediği gibi devlete dönüştürüp tek eline alanlardır. Ve servetin üzerine oturup rantıyla har vurup harman savuranlar, günah sektörünü besleyenlerdir. Allah haşa hiç değil. rızık konusunda zaten insanın çabasının öncelikli olduğu Talak suresinin 3. ayetinde güzel ifade edilmiş. İnnehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ. Çünkü o kullarının durumundan haberdardır, her şeyi görmektedir. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Şu halde çocuklarınızı yokluk endişesiyle öldürmeye kalkmayın. Dikkat buyurunuz. Yoklukla değil, açlıktan değil. Yokluk korkusuyla. خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ Aç olan doyar, açlık korkusu çekeni kimse doyar. Açlık bir bela, açlık korkusu bin beladır. Ve açlık korkusunu en çok çekenler açlar değil, toklardır. İşin trajedik tarafı, belki bir boyutuyla dramatik tarafı budur. Ve dahası trajikomik tarafı budur. Onun için acı doyurursunuz fakat açlık korkusu çekeni doyuramazsınız. Açlık korkusunu cinayetle eşdeğer kılan bir uygulama işte. Cahiliyede çocukları öldürme sebebi diri diri toprağa gömme uygulaması az da olsa görülürdü. Bu uygulamanın nedenlerinden biri de açlık korkusuydu. Açlık değil, korkusu. Onun için açlığın korkusu öyle bir bela ki kişiyi evlat katili yapabiliyor. Nahnu narzukuhum ve iyyakum. Onları da sizi de besleyecek olan biziz. İşte bu. Aslında rızkın kime ait olduğunu unutanlar bu korkuyu çekerler. Aslında yasak olan bu korkunun kendisi değil, bu korkunun da temelinde yatan Allahsız düşünce. Allah varsa ne gam diyemiyor. Seyrani'nin dediği gibi, anandan doğunca çulun, var mı idi paran pulun, Mevlam yarattığı kulun, verir rızkın, koymaz nacar. Diyordu ya Ozan Seyrani. Onun için, anasından çıplak doğduğunu fakat Allah'ın beslediğini unutuyor, görmüyor. Görmüyor çünkü innehu kâne bi'ibâdihi khabîran basîrâ. İşte burada sırrı. Çünkü o kullarının durumundan haberdardır. Her şeyi görmektedir. Allah'ın seni de gördüğüne inanmazsan açlık korkusu çekersin. وَلَا تَقْتُلُوا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَب۪يرًا Şüphesiz onları öldürmek büyük bir suç, büyük bir cürümdür. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ diyordu ya Kur'an. Hangi suçundan dolayı öldürüldü o yavrucak? Aslında bugün açlık korkusundan dolayı yapılan kürtajlar da bir cinayet değil de nedir? Modern insan cahiliyede uygulanan bir vahşeti modern yöntemlerle uygulayınca modern mi olmuş oluyor? Modern cinayet suç ve günah olmaktan çıkıyor mu? Modern insanı vahşi olmaktan kurtarır mı cinayetin modern araçlarla işlenmesi? Değil tabii ki. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا اِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَب۪يلًا Sakın zinaya yaklaşmayın çünkü o arsızca bir hayasızlık ve çirkin bir yoldur. Zina evli olsun bekar olsun. Gayrimeşru her tür cinsel ilişkidir. Burada yaklaşma diyor. Çok ilginç. مَا يُؤَدِّي اِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ الْحَرَامِ fıkıh usulünün temel kurallarından biridir bu. Bir şey ki harama götürüyorsa, sonu harama mutlak anlamda açılıyorsa, harama götüren o araç da haram olur. Onun için zina etmeyin diye değil, zinaya yaklaşmayın formunda geliyor ayet. Onun için kadın erkek ilişkilerinde İslam, eğer sonu zinaya açılıyorsa, illetine bağlı olarak bir takım sınırlar koymuş. Fakat bu illet kalktığında o sınırları da kaldırmış. Genç bir sahabi mesela geliyor, soruyor, oruçluyken eşimi öpsem ne lazım gelir? Sen öpme diyor. Yaşlı biri geliyor, soruyor, bir beis yok. Yani illetine mebni yasak neden konulur, neden kaldırılır? Da bir örnek veriyorum. İki birbiriyle çelişen bu iki haber, ikisini de araştırınca araştırmacılar sonuçta buraya ulaşıyorlar. Bakıyorlar ki izin verdiği yaşlı, izin vermediği genç. Bir beis yok dediği yaşlı, sen yapma dediği genç. Çünkü genç olanın psikolojisi farklı, durumu farklı, onun içinde ona farklı bir hüküm veriyor Resulullah. İlletine mebni, yani illet kalkınca yasak da kalkıyor. Ona bir örnek olarak verdim. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Yine haklı bir gerekçeye dayanmaksızın Allah'ın dokunulmaz kıldığı hiçbir cana kıymayın. İnsan hayatı muhteremdir. Bırakınız insan hayatını, hayvanlar üzerine neden besmele çeker Allah'ın adını anarız biliyor musunuz? Hayat muhteremdir de onun için, hayvan hayatı bile o. Ruhu, Kur'an, vahyi canla değil, insanla özdeşleştirir. Onun için bizde anlaşıldığı gibi ruh hayatla ilgili bir şey değildir. Ruh insanla ilgili bir şeydir. O nedenle hayvanların ruhu değil, canı vardır. Ruh insana aittir. Onun için ebedidir. O nedenle ruh canla eşleştirilemez. İnsanla özdeşleştirilebilir. Bu noktada hayat muhteremdir. Hayvan hayatına dahi ihtiram göstermemizi ister. İslam ve Allah adına kesersek meşrulaştırır. Yoksa telef edersek meşrulaştırmaz. Kaldı ki insan. Meşru savunma inkar edilmiyor. Savaş inkar edilmiyor. Meşru müdafaa, kendisini koruma inkar edilmiyor burada. Fakat bunun dışında haksızca bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürmüş gibidir diyor Maide suresinin 32. ayetinde Kur'an. Onun için burada bir nefsi, bir canı, Allah'ın yasakladığı, muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmeyin. Tabii ki bir başkasını kasten öldüren öldürülür. O da kısas cezasıdır zaten. Ayetin devamı ona işaret ediyor ve diyor ki وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. Zira haksız yere canına kıyılan kim olursa olsun, işte onun velisine eşdeğer bir ceza konusunda yetki tanımışızdır. Kısas, Bakara suresinin 178. ayetinde geçiyordu ya. Onun için kısasa, yani kısas aslında eşdeğer bir cezadır. Yaptığına eşdeğer bir ceza. Onun için bir başkasını öldürenin kısasen öldürülmesi aslında insan ölümünün önüne geçmek, insan hayatına verilen önemi gösterir. Vahiy suçluyu değil, suçu değil, mağduru savunur. Ve suçu yok eder. Onun için kimi zaman cinayetler cezasız kaldığı için bir değil birçok insan canıyla ödemekte bunun sonucunu. Onun için kısasta hayat vardır buyurur Kur'an. فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ Fakat o katil cezasında belirlenen sınırı aşmasın. Bunun ne demek istediğini anlamak için cahiliyedeki bir takım uygulamalara bakmak lazım. Bazen güçlü bir kabilenin bir üyesini güçsüz bir kabilenin bir üyesi öldürür. O güçlü kabilenin reisi gelir. Güçsüz kabilenin, katilin kabilesinin tüm erkeklerini kılıçtan geçirir. Kadınlarını esir alır ve yine de intikam aldım saymıyorum kendimi derdi. Böyle bir gelenek, böyle bir uygulamayı nasıl Kur'an'ın yok ettiğini ve reddettiğini görüyoruz burada. İnnehu kâne mansura. Şu da bir gerçek ki zaten o yardıma mazhar olmuştur. Buradaki innehu'daki hu zamiri ya ölüye gider, maktule yani mazluma. O Allah'ın zaten yardımına mazhar olur mazlum olduğu için. Ama veliye gitmesi dil açısından daha uygundur. Ya da veliye gider. Veliye zaten böyle bir yetki verilmiştir. Böyle bir kısas, eşit bir ceza verme hakkı verildikten sonra bir de bunu aşıp da zulmetmeye kalkmasın diyor. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَت۪يمِ اِلَّا بِالَّت۪ي هِيَ اَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ اَشُدَّهِ Yetimin malına da kendisi ergenlik çağına erinceye kadar yapacağınız en uygun ve olumlu tasarruflar dışında yaklaşmayın. Yani burada Nisa suresinin 6. ayetinde ifade buyrulan bir ilke burada da dile getiriliyor. Ama oradan yola çıkarak ben tırnak içinde ergenlik çağına erişinceye kadar ki Nisa 6'da bu bizzat nas olarak var. Yetimin malına uygun bir takım tasarruflar dışında yaklaşmayın. Eğer onun lehine bir tasarrufsa tabii ki yapabilirsiniz. Yani yetimin velisi Allah'tır dercesine. Onun malını dahi, geleceğini dahi koruyor vahiy. Ve evfu bil ahdi innel ahde kâne mes'ûlâ. Yine verdiğiniz her meşru söze sadık kalın. Şüphesiz söz veren herkes bundan dolayı hesaba çekilecektir. وَاَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Ve ölçtüğünüz zaman ölçüyü tam tutun, tartıp değerlendirdiğinizde ise dosdoğru kıstas ile tartıp değerlendirin. Buradaki ölçü sadece terazi ve metre değildir. Aksine oradaki bil kıstas, bil mizan diye gelmemiş ve zinu fiili geldiği halde. Bil kıstas, aklın ölçüsü, tasavvurun ölçüsü. Çünkü terazide ve kiloda, metrede eksiltenler önce akılda yanlış ölçerler. O yamuk ölçme işi önce içte başlar. Akleden kalpleri yamuk ölçmeden elleri yamuk ölçmez. Onun için Kur'an da doğrudan merkeze hitap ediyor ve oradaki yamukluğu, eksikliği düzeltiyor. Onun için doğru bir ölçüyle ölçün. Yoksa bu sadece ekonomik ölçü aletlerine değil, aynı zamanda ontolojik ölçü aletleri olan aklımız, muhakememiz, fikrimiz, bilincimize yönelik bir inşa hareketidir. ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَاَحْسَنُ تَعْو۪يلًا Böylesi çok daha yararlı ve sonuç açısından çok daha güzeldir. Te'vil sözcüğü sonuç anlamına geliyor. Etimolojik olarak da böyle. Sadece anlamlı sözü değil, anlamlı eylemi de kapsıyor görüyorsunuz ki. Yani Kur'an anlamlı eylemi, anlamlı bir söz gibi kabul ediyor. Yani şunu demek istiyor. Amel imanın fiili yorumudur. Güzel davranış imanın fiili yorumudur. Nasıl ki gülün açışı gülün güzelliği yorumuysa, bülbülün ötüşü güzelliği yorumuysa, amel de imanın yorumudur. Evet. Onun için insanın ameli yüreğinin nasıl olduğunu yorumlar. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ Ve bilmediğin bir şeyin peşinden gitme. Ölçme ve değerlendirme yanlışının temel nedenlerinden biri yanlış ve eksik bilgidir diyor aslında bu ibare. Cehalettir. Onun için bilgi eksiğiyle yola çıkma, ölçü ve değerlendirme yanlışı yaparsın. Bilmediğinin ardına düşme, bilmediğinin ardından gitme ya da bilmediğin bir şeyi yapmaya kalkma. Bu anlamların tamamına gelir. اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Çünkü kulak, göz ve gönül, bütün bunlar hesap günü ondan dolayı sorguya çekilecektir. Yani gözlem, bilgi ve akleden kalp, buradaki gönül o, fuat, gönül, akleden kalbe denk gelir. Yanlış eylemi doğuran yamuk tasavvur ve akıl da sorumludur diyor. Eğer yanlış eyleme kadar yol açmışsa, aslında o yanlış eyleme sebep olan ta özdeki yanlış, gözlemdeki yanlıştır. Bilgideki yanlıştır, kalpteki yanlıştır, duygudaki yanlıştır. Onun için o yanlıştan tamamı da sorumludur. Ya da sorguya çekilecek, şahitlik yapacaktır manasını almak daha doğru olur. وَلَا تَمْشِ فِي الْاَرْضِ مَرَحَا Ve yeryüzünde çalım satarak dolaşma. اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ تُولًا Unutma ki sen ne yeri yarabilirsin, ne de dağlarla boy ölçüşebilirsin. Yani çalım satıp hava atma. Tevazulu ol, mütevadı ol. Men tevada'a rafa'ahullah ve kad tekebbara veda'ahullah. Kim alçak gönüllü olursa Allah onu yüceltir. Kim de tekebbür ederse, kibir ederse, büyüklenirse, küstahça böbürlenirse Allah onu alçaltır. Baksanıza yağmura, sular en çukur yerlerde akar. Allah onun tevazuunu göklere çıkararak ödüllendirir. Bulut olur, dağları bile aşar. Onun için tevazuun sonucunun güzelliğini görmek isteyen suya, su örneğine baksın. Kullu zalike kana sayyuhu inda rabbika makruha. Bütün bunların, bütün bu sayılan 12 maddelik talimatların asıl kötülüğü nedir biliyor musunuz? Şudur. Rabbinin katında hoş karşılanmamış olmalarıdır. Bu da muhteşem bir final değil. Yani bütün bunlar yasak diye yapmayabilirsin, emir diye yapabilirsin. Fakat bunun da üstünde bir amaç var. O da Rabbim memnun olur. Rabbim sevmez bunu diye kaçınır. Rabbim sever bunu diye yaparsan daha yüce bir amaç uğruna yapmış olursun ki asıl işte bütün bu nehilerin, kötülüklerin yasaklanmasının sebebi budur. ذَٰلِكَ مِمَّا اَوْحَى اِلَيْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِ Bütün bunlar Rabbinden sana vahyedilen, doğruyu eğriden ayıran hükümlerin bir bölümüdür. İşte hikme, burada el-hikme, sözcüğü adeta Tevrat'ta da Veyahut da şöyle diyelim, Hazreti Musa'ya verilen 10 emirde olduğu gibi Hazreti Peygamber'e de verilen bu sayılan bu emirler hikmet. Yani hüküm, kesinleşmiş hüküm. Kötüyü iyiden, doğruyu eğriden, yanlışı çirkini güzelden ayıran kesin hükümler anlamına gelse gerektir. وَلَا تَجْعَلْ مَا اللّٰهِ اِلَٰهًا اٰخَرٍ Ey insan! Şu halde artık Allah'la birlikte başka bir ilah edinme. فَتُلْقَى ف۪ي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَدْهُورًا Yoksa kınanmış ve gözden çıkarılmış biri olarak cehennemi boylarsın. İyi ve kötüyü belirleme, evrensel ahlaki ilkeler koymak ancak Allah'a mahsustur. Değil mi dostlar? İşte bu. Ancak Allah'ındır doğru ile eğriyi mutlak manada ayırma gücü. Allah'a aittir. İnsan zaaflarından bağımsız tüm evrenin, tüm insanlığın uyacağı doğruları Allah'tan başka kim koyabilir? İnsanın koyduğu hükümler çevresinden etkilenir, zaafından etkilenir, kendi bilgisinden etkilenir. Dolayısıyla insanlığın tamamını kapsayan evrensel doğruları koymak Allah'a mahsustur. İşte burada onun için tevhide geri döndü ve finali de onunla yaptı bütün bu 12 emir. أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَن۪ينَ وَاتَّخَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاسًا Ne yani? Şimdi Rabbiniz sizin için oğullar seçip ayırırken kendisine meleklerden kızlar edindi. Öyle mi? Yeni bir pasaja girdik burada. Burada çok cahiliye insanının çok temel bir sapması dile getiriliyor. Aslında modern cahiliye insanının da sapması bu. Ne diyordu? Kur'an Necm 21'de اَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْاُنْفَى Erkek size, kız ona ait. Burada azim bir çelişki var. İnsan-Allah ilişkisinde insan Allah'a küfrederken, Allah'a isyan ederken çelişkiye düşer. Bu bir çelişkidir. Nedir? Erkekler iyidir, kız kötüdür diyorsunuz. Kötü olanı da Allah'a veriyor. Yani aslında bu hükmünüz yamuk bir hüküm. Hani daha önce söylemişti ya burada وَاَوْفُ الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوا بِالْقِسْتَاسِ الْمُسْتَقِيمِ Yani tartıp değerlendirirken doğru tartıp değerlendirin, ölçün demişti 35. ayette. Yanlış yamuk ölçüyorlar. Tasavvur ve akıl yamuk çalışıyor. İstikamet açısı yamuk. Önce yamuk ölçüyorlar, kadını düşük görüyorlar. Oysa ki insan olarak baksalar Allah'ın yarattığı bir bütünün iki yarısı kadın ve erkek. İnsan erkek olmaktan dolayı üstün, kadın olmaktan dolayı da aşağı değil. Bir bütünün iki yarısı. Önce böyle yamuk bir temel inşa ediyorlar. Onun üzerine de şu binayı inşa ediyorlar. Şirk binasını. Ve kızları Allah'a veriyorlar, oğlanları. Allah sizin için değerliyse, tapılmaya layık bir varlıksa, sizin için değerli gördüğünüzü ona verseniz. Bu bir çelişki. Yani küfrün ve şirkin çelişkisine bir dikkat çekiyor ve bir örnek gösteriyor. Sadece bir örnek bu. İnnekum letekulun kavlen azima. Şu bir gerçek ki siz pek dehşet bir söz söylüyorsunuz. Laqad sarrafna fi hadha'l Kur'ani liyezekkeru. Doğrusu biz bu Kur'an'da hakikati tüm boyutlarıyla ortaya koyduk ki düşünüp öğüt alabilirsiniz. Ve ma yeziduhum illa nufura. Fakat gel gör ki bu onların sadece nefretini artırdı. قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ اِذَا لَبْتَغَوْا اِلَى ذِلْ عَرْشِ سَب۪يلًا. De ki, eğer iddia ettikleri gibi onunla birlikte başka tanrılar olmuş olsaydı, onlar da otorite sahibine yakın olmak ya da ona galip gelmek için bir yol bulmaya çalışırlar, çabalarlardı elbet. Burada لَبْتَغَوْا اِلَى ذِلْ عَرْشِ, otorite sahibi, arş sahibi, ki arş otoriteden kinayedir, arş sahibine bir yol bulmaya çalışmak. Ne manaya gelir? Taberi, yakın olmak için çırpınırlardı, ondan başka da ilah olsaydı sizin iddia ettiğiniz gibi diye anlamış. Ama ilk tam tefsir sahibi Mukatil bin Süleyman, galip gelmek için, onu alt etmek için bir yol bulmaya çalışırlardı diyor. Böyle anlamış. Sübhanehu ve Teala amma yekulûne uluven kebira. Her noksandan beri, her şeyden yüce ve mutlak aşkın olan o, onların söylediklerinin de çok çok ötesinde sonsuzca yücelik, sonsuzca büyüklük sahibidir. Uluven kebira. Tusebbihu lehus semavatu ve semavatus seb'u. Tusebbihu lehus semavatus seb'u vel ardu ve men fihinne. Yedi gök ve yer ve onlar arasında yaşayan her bilinçli varlık onun sonsuz yüceliğini dillendirmektedir. Buradaki yedi gök kinayedir. Çok katlılığa. Yedi rakamı Araplarda genellikle kinayeten kullanılır. Çok katlılığa, dereceliliğe ifade eder. Dereceliliğe tekabül eder. Bunu da burada böyle anlamak daha doğru bir anlayıştır. Ve in min şeyin illa yusabbihu bihamdihi velakin la tefkahun tesbihahum. Daha da öte, lisanı hal ile, tabii hal lisanıyla tırnak içinde, onun ululuğunu övgüyle dile getirmeyen bir tek nesne dahi bulunmamaktadır. Ve fakat siz onların ululayan dilini anlamakta acize düşmektesiniz. Anlamakta zorlanmaktasınız. Yani anlamamakta ısrarcısınız diye çevirmek daha doğru. Varlık alem. Alem alemdir. Alem işarettir. Çünkü bilgiye konu olan şey, ilme konu olan şey alemdir. Bilgi ise izdir. Varlık bir kitaptır. O yazar, onu yazar. O kitabın yazarı Allah'tır. Ve bu kitap Allah'ı gösterir. Mahlukat bir şahittir. Allah'a şehadet eder. Eser müessirine, fiil failine işaret eder. Onun için her şey kendi dilince ilahi bir şarkıyı söylemektedir. Ey insan, bir tek sen çatlak ses çıkarıyorsun demek ister gibidir Kur'an burada. İnnehu kâne halîmen gafûrâ. Çıkarsan ne olur ki? Sen çatlak ses çıkarsan ne olur? Buna rağmen o size hep hoşgörü göstermekte, sürekli bağışlayıcı davranmakta. Sen koroyu bozuyorsun ama o bağışlamaktan vazgeçmiyor. Ve iza qara'tel Kur'ane cealna beyneke ve beyne'llezine la yu'minuna bil ahireti hicaben mestura. Hem ne zaman onlara Kur'an okusan seninle ahirete inanmamakta ısrar eden o kimseler arasına görünmez bir perde çekeriz. Kainat ayetini okuyamayan bir göz Kur'an ayetini işitemez. Kainatın dilini anlamayan bir yürek kitabın dilini de anlayamaz. Görünmeyen perde bağ kuran İslam aklından yoksun olmaktır. Tevhidden yoksun olmaktır. İşte buradaki anahtar da budur aslında. Tevhidden yoksun olan bir akıl, eşya ile Allah, insan ile tabiat, tabiatla Allah arasındaki bağı kuramaz, bir perde olmuş olur, vahyi de anlayamaz. وَجَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ اَكِنَّةً اَنْ يَفْقَهُوهُ وَف۪ي اَذَانِهِمْ وَقْرًا Akleden kalplerinin üzerine onu anlamalarını engelleyen bir kapak, kulaklarına ise bir tıkaç yerleştiririz. Göz tek başına ışıksız yetmez, ışık ister görmek için. Akıl tek başına yetmez, vahiy ister. Evet, kulak tek başına yetmez, ses veren bir dudak ister. Ki duysun. Onun için yürek tek başına yetmez, ona sahip olan bir kudret parmağı ister. وَاِذَا زَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْ عَلَى اَدْبَارِهِمْ نُفُورًا Bu yüzden sen ne zaman Kur'an okuma anında Rabbini birleyerek ansan, Rabbini tek olarak ansan, nefretle gerisin geri dönüp senden uzaklaşırlar. نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ اِذْ يَسْتَمِعُونَ اِلَيْكَ Ey Muhammed! Sana kulak verdiklerinde aslında onların neye kulak verdiklerini, kulak kabarttıklarını. Ve izhum necva iz yekulu'z zalimun in tettebi'un illa raculan meshura. Ve kendi aralarındaki gizli kapaklı görüşmeleri sırasında o zalimlerin eğer ona uyarsanız yalnızca büyülenmiş bir adama uymuş olursunuz dediklerini biz çok iyi biliyoruz. Sihirlenmiş diyorlar. Dikkat buyurun. Fakat sihirbaz, büyücü diyemiyorlar. Çünkü gösterecekleri bir tek olağanüstü örnek yok. Büyücü diyecekler ama bir örnek gösteremiyorlar. Onun için de büyülenmiş diyorlar. Unzur keyfe darabu lekel emsal. Şunların seni neye benzettiklerine bir bak. فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَتِعُونَ سَب۪يلًا İşte iyice sapıtmış bunlar. Artık doğru yolu görecek, ona girecek mecelleri bile yok. وَقَالُوا اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا اَاِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَد۪يدًا Bir de tutmuş diyorlar ki, ne yani? Şimdi biz kemik yığınına dönüşüp ondan da toza toprağa karıştıktan sonra tekrar yepyeni bir yaratılışla diriltileceğiz, öyle mi? Yani bütün yukarıdaki problemlerin en temelinde yatan problem ahirete iman etmemek. قُلْ كُونُوا حِجَارَةً اَوْ حَد۪يدًا De ki ister taşa dönüşün ister demire. اَوْ خَلْقًا مِمَّا يَكْبُرُ ف۪ي صُدُورِكُمْ Ya da mahlukat içerisinde aklınıza gelebilecek hayata en uzak başka bir varlığa. فَسَيَقُولُونَ مَنْ يُعِيدُنَا قُلِ الَّذ۪ي فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ Bundan sonra da kalkıp bizi kim yeniden diriltecek diye soracak olurlarsa de ki sizi ilk defa yaratan kimsedir. Böyle cevapla. فَسَيُنْغِدُونَ اِلَيْكَ رُؤُوسَهُمْ وَيَقُولُونَ مَتَى هُوَ Bunun üzerine kafalarını kinayeli kinayeli sallayarak peki bu ne zaman gerçekleşecekmiş diye soracak olurlarsa قُلْ عَسَى اَنْ يَكُونَ قَرِيبًا De ki kim bilir belki de çok yakında gerçekleşecek. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ İster istemez derhal siz de onu överek bu çağrıya uyacaksınız o gün. وَتَظُنُّونَ اِلَّا بِثْتُمْ اِلَّا قَل۪يلًا Üstelik dünya hayatında çok kısa bir süre oyalandığınıza aklınız işte o zaman yatacak. Rabbim Ahirette uyanmadan dünyada uyanan ve vahyin soluğunu ruhunda hissedenlerden kılsın. Ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin.